pasję, bez kres i koligacje. Koalicje, miasta, gliwice i oblicze nasze własne. Kto kumaty klaszcze, ten skacze, poczuj ten smaczek. Teraz na zawsze, nie inaczej, co ciekawsze w nowej formie. Ja zacznę tą historię, wysunę swą teorię. Kiedy spalam kalorie, mówię, robię, ty odbierasz mnie wiernie. Lubisz wrowie, nie dociera do ciebie, żyje jak Bóg Kubie. Tak Kuba tobie, równie mam to w dupie. Jak mówi przysłowie, wynoszę naukę puszczoną w obieg. Za żadną sztukę, za oko okiem to konieczność. Staje się nałogiem uparci, dyletanci, skrótę. Chcąc, nie chcąc, lekceważą sobie, bo czy bredzą, słyszę. Obiecuję tobie, dam ci łatwo rzekną przytaknąć. Czy to żarcik? Tanie zamydlanie powiek, jak kręci skruche słowa w każdej naszej rozmowie. I to mnie martwi również, leży mi na wątrobie. A jak ci chłopie, jak ty się czujesz? Ignoranci szybko wrogiem mówisz. Biada, nasza banda napada ignoranta. Nie jest tak, że nie ma bata, oj nie wypada. Tak, oszukiwać brata, o cudach opowiadasz, potem strugać wariata. Zabawa to nowa, czy gra świeczki warta, że nada, czy nie lata kratka. Na oczach klapka, opada jak czapka. Lepka, papka, dobra by zatka. Dziewiąta klepka, naocznego świadka. Składniki półświadka, zamknięte w klatkach. Zabawy znajdują w upadkach. Cudzych to złe, to nie my, bo to złe, to ci drudzy. Bo ignorantach zjadę jak na nartach. Dwóch lat zostawię na barkach. Jak to nic nie da, to wsiądę w tatrach. Wszystko wyrównam, bo dosyć mam gówna. Pacjenta, to ściemnia, pamiętaj. Drań, prawda, dla Achillesowa pięta. Tań twarzą w twarz, mów prosto, cię nęka. Strach ci pęta, języka szczęka. Cedzi przez zęby, zdania w strzępach. Niech ten fakt świadczy, że nie trzymasz tempa. Dlatego wciąż nie zamykać się gęba. Mam ten dar, który pozwala zalać świat rapem, bijąc na alarm. Bo z dala zbliża się zaraz fala. To ma raz do walki, z tym się zapalam. Umysł wyzwala, moc zła nim jest talar. Bo musiałbym robić komercyjne lala. Jak nie jeden palant, nie chcę być palantem. Twój szum, że to bez sens, puszczam kantem. Jestem w koronie rapu brylantem. A ty chcesz to pozostań ignorantem. Ignorantem. Nie popki, kopasz, szczery rap kumasz. Kumasz, zauważ, gdy bluzki wyprowasz. Trzeba to wkuwać w łeb ignorantom. To nie tiki-tiki dzieciaków jak z fantą. Nie takie tango, nie pani Santor. A tak jak walutę, zamieni kantor. Hałę na super, zamienię, bo mam to. Ej, doceń tą sztukę, choć to nie Van Gogh. W głowie masz manko, czas uzmysłowić. Bzdura zmyślona, ten rapowy snobis. Nie wiesz co to jest, jak to się robi. To serce i dusza tak chcą się wysłowić. Prawda mych oczu, nie suchy fakt z nowin. Inny niż puści, niż plastikowi. Brak ci argumentów, czas bzdurę mówić. Ignoranci bez myśli, zamknięci surowi. Źle nam wróżą, stają pomiędzy. Lecz na próżno, za późno, bo mikrofon moim atrybutem trybuje jak tłute. Myśli lodem ignorancji skute, osnute nietolerancji drutem, kolczasty, ja sumptem własnym i kumple, bo czas by odłożyć na styl blokady, rozłożyć na warstwy barykady i ziarna prawdy, zamiast chwasty zdrady siać, dać siebie tyle, by zrozumieć, nie szumieć w tłumie, jak umiesz to unieść, bo ten strumień wyrazu, jak na sumie bazur na twojej dumie gra, umysł bez starzy, jak w kolumnie głazu, jak w zamkniętej trumnie trwa, ja, nie wiesz nic o nas, nie mów nic o nas, lepiej zagłęb się do dna i poznaj rezonans.